Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonak'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta sert bir programımız var. Evet, sert program. Gruplardan bazıları yani tarzının tanınmış, hatta en tanınmış grupları. Evet. Ama bazıları da hiç tanınmamış, haklarında en ufak bir şekilde bilgi olmayan gruplar. Tabii. Bu nedenle iki... Onu buluyoruz zaten. O buluyorsun bayağı başarıyla. Sen buluyoruz deme, buluyorsun Ömer. Ben bu konuda hiç kredi kabul etmiyorum. Bütün krediyi tamamen sana veriyorum. Benim üstüme atıyorsun. Sana veriyorum kredi. Yani gerçekten başarılısın bu konuda. Örneğin ilk grup Amerikalı The Band Benefield. Dustin Benefield'in grubu belli. Evet. Kendi soyadını kullanmış. Ben Benefield diye, ama grupta kendisinden başka Benefield ailesinden kimse yok. Yok. Southern Blues Rock tarzları 2012'de kurulmuş. İşte klasik rock dersen, Southern Rock dersen, country dersen, evet, blues dersen, işte yani beni gayet iyi anlarsınız. Ama yani şey gibi düşünmeyin. Böyle soft değil bunlar. Yok yok, hayır. Dinlerken sert bir müzik var. Zaten. Yani enstrümanlar böyle clean tonla, yani biraz hani distorşe edilmiş tonlar var ama hani böyle cayır cayır böyle metal distorşunu yok, ama müziği dinlerken böyle sertlik hissediyorsun. Yani zaten sert müzik illa hani şeyle yapılan, aynen, distortion gitarla yapılan, hayır, müzik değil zaten. Şey, duruş. Ruh. Duruş, ruh. Ruhun, ruh çok önemli. Çalım, özellikle tekniği. Southern Rock'ta. Evet. Southern Rock'ta de, zaten en büyük olay da o. Yani sözler olsun, kendini ifade ediş tarzı, aynen, olsun, çok ön plana çıkıyor. Yani çok kalpten gelen, çok duygusal bir müzik Southern Rock. Yani şimdi hani şeye dönüyor biraz olay, ama hani sosyolojik saptamalara gene girmiş oluyorum, ama yani adamlar kendilerine göre mavi yakalı adamın, çiftçinin Amerika'daki dertlerini anlatmakla, güneyden çıkıyor ve güneyde bayağı çiftçi var. Yani bayağı da ezilmiş kuzey tarafından. Aynen. Yıllarca. Aynen. Hala damarlarında var, bir de, ezilmiş. Bir de dediğin gibi özellikle o damarda olan zaten ne ezmişler ya. Ya iç savaşın etkileri tabii, hala tabii, çok büyük. Tabii. Hala Amerika'da kaç sene? Kaç sene geçti? Ne kadar Ömer? 1860'lar 70'lerden konuşuyorsak 150 sene geçmiş. Evet, 150 sene. 150 senedir o şeyi hala şeyi kabul edemiyorlar. Bir kere Amerikan bayrağını bazı yerlerde hala Confederation flag denilen, yani Texas bayrağı kabul edilen o çarpılı bayrak vardır. Neyse, yani anlatmaya çalıştığım şey güneyden çıkan bu müzik tarzı da gerçekten duygusal ve kendini bir şekilde ifade ediş bir duruşu sembolize ediyor. Bu nedenle söylediğinle direnişçi diyoruz biz onlara. Ha, tamam. Bravo. Yani dediğin gibi bir şekilde şeyi kabul etmeyip kuzeyin üstünlüğünü ve kuzeyin ne derler? Hegemonyasını ve sistemini kabul etmeyen güneylilerin müziği olarak kabul edilebilir. Ya zor tabii. Şimdi bir de çok büyük ülkeden bahsediyoruz. Yani yüz ölçüm olarak tabii da ki. Ve güney ile kuzey tabii arasında iklim farkı çok var. İnsanların yaşayış tarzı, aynen, çok var. Hegemonyada tabii kuzeyli çok baskın. Devlet sistemine çok hakim. Abi zaten bilmem ne. Onu geç. Ben şu kadarını söyleyeceğim sana. Amerikan seçimlerinde oy verilen partilere bak. Evet. Orada kırmızı ve mavidir. Güney kıpkırmızıdır. Bizde de öyle değil mi? İşte tamam o var. Yani kıyılar bambaşka renktir Türkiye'de, aynen, de içler. Aynen. Orada da güney kırmızıdır. Kuzey mavidir Amerika'da. Yani merak edip açıp bakabilirsiniz. Gerçekten yani böyledir. Büyük bir %50'lik bir bölünme vardır. Türkiye'ye tabii çok benzer. Tabii. Bu açıdan da. Ve yani bu nedenle de bir duruş sergiler güneyli, kuzeyliye karşı. Müzikte, Southern Rock'ta bu duruşun bir simgesidir. Nedense ben de hep kendimi Southern Rock'a acayip yakın hissediyorum. Yani herhalde birazcık daha duygusal insanlar olmamız nedeniyle, Akdenizli olmamız nedeniyle, bu kanı taşımamız nedeniyle her zaman bu daha kalpten gelen, daha müzik ne derler? Duygusal, ha, evet, kelime bu. Duygusal, yani. Duygusal müzik benim her zaman çok hoşuma gitmiştir. Ben Benefield'de dediğin gibi duruşu olan ve adamların zaten lütfen bir web sitelerini merak edip şu programı dinlerken eğer elinizin altında bilgisayar varsa Band Benefield yazın, Band Benefield ve şeylerine girin, bir web siteleri var. Adamların zaten tarzlarından yani fotoğraflarından zaten ne demek istediğimizi evet. Çok anlayacaksın. Bir de ZZ Top tabii çok gitaristlerde çok bariz o slide'lar tabii, şeyler. Çok tabii slide belli. Gitar dediğin gibi Lynyrd Skynyrd ve ZZ Top şeyi çok etkin. Vokaller gene Lynyrd tarzı. Bayağı güzel. Konuştuk, bayağı güzel. Konuştuk ama yani Band Benefield değişik bir tarz bu. Evet. Hoşuna, hard rock. Aynen. Yani Southern Hard Rock. Hoşa gitti mi çok hoşa gidiyor ama sevmeyene de gerçekten anlayabiliyorum. Ama bizim çok hoşumuza gittiği bizim için. Bizim hoşumuza gittiği size için de bizim programımızda evet. Çalıyoruz. My Last Name albümlerin ismi. 41 Miles'da parçaların adı. South of Nashville, it's my first trip here. I got me a suitcase, a guitar, and a Keith Whitley album blasting in my ears. Now I don't know just what to think, and I don't know what to expect. I'm gonna find me a little redneck bar and give them hell when they tell me to bring it. 'Cause I know I'm good enough to put a whole lot of people to shame. But my hometown fame don't really mean a damn thing. Well, my whole life I threw myself in the middle of everything that I wanted. I just knew I'd boot everybody else's ass right out of my way. I'm a wholesale dreamer. I'm gonna make you a believer. I can rock any stage from the top of the bar, side to side, soft to hard, hanging from the roof from front to back, and you best believe. You best believe this is different from anything else you've ever seen. Believe I've got more drive than the postal service at Christmas time. Believe, oh, there ain't a damn thing that can't stop me now. Believe I've got my reasons, and I won't ever sell out, and I don't give a damn says what about me. You best believe. Don't talk all that bullshit. To lay down about noon, I started checking out spots to play and stayed drunk all day till I found that little redneck bar right there on Broad Street. I told them I was new in town and I wanted a shot if they had a seat. I said I knew I was good enough to put a whole lot of people to shame, so I jumped up on that stage and this is what I sang. Baby, I said my whole life I've myself in the middle of everything that I wanted. I just knew I'd boot everybody else's ass right out of my way. I'm a wholesale dreamer. I'm gonna make you a believer. 'Cause I can rock any stage from the time I load in till the time I crank up to go be a front man from behind the drum kit. And you best believe that shit. You best believe this is different from anything else you've ever seen. Believe I've got more heart than the Walton family got stock at Walmart. Believe this ain't no sellout gonna be rodeo like the Kenny Chesney, Jason Aldean. Bitch wanna be bubblegum pop shows and I don't give a damn who says what about me. You best believe only one more mouse. Said I got 41 miles to ride. 41 more miles till I get home to the only place that I've ever known. I got 41 miles to ride. 41 miles to I got 41 more miles. I got 41 miles to ride. 41 more miles till I get home to the only thing I've ever known. Ne kadar natural değil mi? Çok sesler. Natural ve yani stüdyoda canlı müziğin havası çok güzel oturtulmuş. Evet. Zaten bu grup canlı çalıyor. Yani web sitesine de girip baktım. Yani bu adamlar düzenli konser veriyorlar mı? İnan bana Ağustos, Eylül her hafta sonları dolu. Sürekli tabii ki güneyi dolaşıyorlar. Alabama'lar, Kentucky'ler, şunlar bunlar. Mississippi'ler ve popülerler. Bu bir canlı grup. Evet, yani evet, canlı evet. Müzik grubu ya değil. Biz bunu canlı grup aslında arıyoruz yani. Hard evet. Rock'ta, heavy metal'de ve Avrupa gruplarında bu eksikliği yaşıyoruz. Ömer, yok abi, bu yok. Amerika dışında işte yani birkaç tane grup yapıyor bunu. Onlar da ayda bir, iki ayda bir ya çalıyor ya çalmıyor yani fazla tolere de edilmiyor. Bak şimdi Stoner'a geçeceğiz. Evet. Hard Rock Stoner, bu adamlar da Güney Afrika'dan. Bunlar çok ilginç bir grup ama. Juggernaut. Evet, Juggernaut. Biraz böyle breakt, biraz sokak müziği, yani vokalistin özel bir grup. Tarzını. Özel bir grup. Yani kesinlikle bir kere Güney Afrika'dan böyle bir grubun çıkması bir. İki, bu adamlar da aynı bir önceki sözünü ettiğimiz grup gibi. Benefield. Ben Benefield gibi sıkışmış kalmış bir grup. Evet. Yani belli Güney ama Afrika'da bu, tanınıyorlar bu, bir şekilde şey yapıyorlar ama. Zor müzik. Evet. Bunu herkes anlayamaz demeyeyim de yani herkesin dinleyip hazmetmesi zor bir müzik. Yani bir kere şeyi çok seveceksin hani o... Yani Stoner tarzı. Stoner'ı çok seviyorum. Stoner seveceğim. Tarzını seveceğim bunun yani için. Yani blues'a yatkın kolay. Olacaksın. Aynen. Ve aynen, biraz aynen. Da açık olacaksın. Şimdi blues'u sevip kapalı olan da çok insan var. Yani six bar mı? Four bar mı? Evet. Kaç bar blues denir? Bir şey denir işte. Six bar blues mu denir? Four bar blues mu denir? Hani böyle dörttür değil mi? Dört tane belli şey üzerine, evet. Nota üzerine kurulur. Onunla tıkılıp kalan insanlar var. Var. Var. Var. Var. Ya yani o yüzden hani bu şey az hedef kitlesi olan bir müziktir ama gerçekten hani dinlediğinizde ve sevdiğinizde en azından biz seviyoruz. Yani bizi çok beni etkiliyor. Açıyor. Seni çiçek gibi açıyor görüyorum çiçek ben. Çiçek gibi açıyor şöyle. Yani zaten gruba birazcık da baktım. Grup özellikle Güney Afrika'da çok tutuluyor. Yani ben böyle bir grubun Güney Afrika'da bu kadar severek dinlenilmesi. Abi var mı ki zaten? Dünyada da böyle grup var mı? Kaç tane var? Yok. Yani sadece Güney Afrika olarak bakmayalım. Ama yani ay beni şey olarak müzik tarzını geçtim. Güney Afrika gibi bir ülkede. Ne var? Gayet zenginler. İngiliz kolonisi. Yapma be Ömer ya. Yani gerçekten. Yani yarısı berbat durumda. Yarısı da zenginlik. Hayır ama yani nasıl bir müziğe bakış açısıdır, nasıl bir kafa yapısıdır ki şu tarz bir müziği takdir edip yani çünkü yalnızca Güney Afrika içinde yaşayabiliyor bu grup. Bu beyaz müziği ama. Tamam ya. Kesinlikle. Yani şimdi tabii, Güney yani Afrika'nın şimdi, siyahi bölümünde bir kere değil bu. Dinlenmez. Abi, dinlenmiyordur. Yani yok, bu zengin. İngiltere ile bağı olan, ben sana söyleyeyim, Güney Afrika'nın. Kesinlikle yani Avrupa bağlı. Yani ya İngiltere ya Hollanda ya o şeyler yani Afrikanlar bunu yapıyor da. Gene de zorlanıyorum Ömer ya, orada nasıl bir şeydir bu? Yani sen bunu Türkiye'de dinletemezsin. Yok. Yok. Yani bunu. Ama bizde Southern zaten çok az. İşte ben şey yapıyorum, zorlanıyorum gene de. İşte Afrika'nın Ultimate Rock Festivali'nde çıkıyorlar Güney Afrika'nın. Ondan sonra şu ana kadar 300'den fazla konserlere çıkmışlar. Ondan ama sonra bizde de avantgard gruplar var mı? Mesela bir sürü festivalde çalan. Bizde şey var. Bak örneğin bizim Murat Ertel'in Babazula. Örneğin o çok takdir ederim. Yani gerçekten yani değişik bir şey yapan aynen, bir gruptur. Aynen. Etnik çalgıları da kullanan. Var, dinleyicisi de var. Bakma aslında var yani. Onlar da mesela Amerika'dan bir şey. Ama yılda yani 300 show bulmuş mudur Murat'la konuşmak bulmamıştır yani. Ya yılda 300'ü bulmamıştır ama yok, baktığında. Yok yılda 300 değil de yani hani toplam verdikleri konser, onu bir konuşmak gerek. Yani gerçekten bu tip bir etnik müzik Türkiye'de ne kadar tutuluyor? Vallahi esasında bir telefonu açıp da abi bize konuk olsan abi, merak ettik nasıl gidiyor işler diye bir sormak gerek. Evet, bir de deneriz belki. Yani ben burada Hell Yeah ve Lynyrd Skynyrd'ı işte tabii, bu adamlara tabii, biraz tabii, yakın tabii buluyorum. Lynyrd Skynyrd da artık öyle bir referans ki yani tam ortada. Yani müzik olarak benziyor ama vokalist çok farklı. Yok çok farklı vokalist vokal var. Burada Herman Leroux. Yani biraz sokak havası hissettiriyor tabii, insana tabii. O söyleyiş tarzı. Biraz tiyatral, biraz tabii, şüphesiz okumacı yapısı var. İlginç yani, güzel yani, deneysel ve hani ilginç duygulara götüren bir yani müzikten bahsediyor. The Storm diye bir şarkı var. Son derece yumuşak, birazcık daha böyle şey, hani işine Mississippi Blues'u katıyor. Öbür tarafta Train var. Tam bir blues rock. Ondan sonra ben buna tam blues rock demem mesela. Yok yok, bir tane şarkı olarak. Progresif. Abi progresif bir müzik. Tabii. Ve öyle senkop, yani senkoplardan oluşan bir müzik. Bad Idea öyle. Haklısın. Bu çok senkoplu bir yok, şarkı. Yok, albümün genelinde de senkopu kullanıyorlar. Yani bir kere zaten her zaman belli değil midir yani, senkoplu bir grup çalıyorsak adamlar senkoptan vazgeçemiyorlar. Evet. Haksız mıyız? Tabii, doğru canım. Bütün albümlerinde senkopu götürürler. Yani hatta bayana kadar da çalarlar. Yani senkopunu da çok kullandığın zaman hani bir süreden sonra yani zorluyor yani, dinleyeni. Evet. Hani senkoplu bir grup, senkop müziğini seven bir grup bunu kullanıyor. Her parçada da kullanıyor. Burada dozajında kullanmışlar bu albümde. Çünkü çok altyapıları çok dolgun. Evet. Blues var. Evet. İşte melodik rock'a kayıyorlar. Her tarafa stone rock'a kayıyor. İşte tiyatral yapıları var. Hani klasik yani rock. Queen gibi. Aynen. Queen gibi çok aynen geniş yani. Yelpaze, alttaki yelpaze çok geniş. Oradan tek tek alıp montajlıyorsun. Hatta bazı yerlerde gene Southern Metal'e sağlam grubu vardır işte, Pantera bir şeymiş. Evet, onu down tarzına tabii, birazcık daha Finanselmo'nun down dönemine de benzettim. Evet, bu kadar övdük grubu. Çalalım. Evet. Juggernaut grubumuzun adı. Bring the Meat Back albümlerinin adı. Bad Idea'da parçaların adı. We'll be right back. tenor bir vokal ve daha geniş bir range ile. Ama bu güzel ya. Belki de diyorsun. Bu da güzel. Bu da ruhu yani, da mı diyorsun. Bunun da özelliği bu. Sınırı var. Oktav sınırı var ve orada Fate No More'a kaçan ha, o şey, oynamalar yapıyor ya. Evet. Yani çok ses, güzel gırlak, yani. Gırlak evet. Şey. Yani illa hoş. Range'in ben, çok geniş olması gerekmiyor işte. Ne bileyim ben birazcık hani, olmak için. Şeydi hani birazcık daha. Ama işte, ben bas bariton sesleri hep sevmişimdir evet, zaten. Bu arada yani. Doğru haklısın. Geçelim. Sırada Fight or Flight. Bu da ilginç bir isim. Yani tekerleme gibi. Evet. Warner Bros'tan ilk albümlerini çıkarıyorlar. Bir grubun Warner Bros'tan ilk albümünü çıkarması. Sağlam tanıdık o grubun, var. O grubun boş grup olmadığını gösterir. Ondan sonra dönüyorsun bakıyorsun. Aa, zaten diyorsun, gitaristle davulcu Disturbed'ün elemanlarıymış. Ayrılmışlar. Yeni projeleri varmış. Ondan evet, sonra aa diyorsun soliste Evans Blue'nun solisti Dan Chandler'mış. Evans Blue ya nedir diyorsanız da ilk iki albümü tarzında gerçekten evet evet şey açmış, çığır açmış. Ondan sonra solistlerini yollayıp bu Dan Chandler'la beraber iki albüm daha çıkarmış. Post grunge'ın sağlam gruplarından tabii, biri. Tabii. Bizde fazla bilinmiyor fakat Evans Blue Amerika'da çok çok iyi tanınıyor. Bu arkadaş da yanlarını alıp değişik bir şey yapıyor. Disturbed'ün gitaristiyle yani, davulcusu. Grup ismi kötü ama yaptıkları iş bir de modern evet, metal. Modern, nu metal'e de kaçıyor. Biraz melodik. Tipik Amerika'nın işte bu modern müziği bu. Yani çünkü adamlar bu işin ustası. Nu metal'den kaçalım demişler. Daha değişik bir şey yapalım demişler. Şöyle bir şey çıkmış ortaya. Ama yaptıkları Disturbed'li nu metal çok iyiydi. O ayrı. Yani, Disturbed'ü ben de beğenirim. O yani, geçişler, senkoplar evet, şeyler. Hani. Yani Fight or Flight tarzıyla yani ben zorlanıyorum abi bu müzikte. Yani örneğin bir önceki Juggernaut'un müziği gerçekten dinleyeni zorlayabilecek bir müzikken benim sınırlarımın çok içinde ve bana zevk veren bir müzik. Fight or Flight'ta bir sürü insanın aa bu çok daha dinlenilebilir bir müzik derken evet, beni zorlayan bir müzik evet, tarzı. Bu tamamen kulağın alışkanlığı diyorum ben. Ben hala nu metal'e. Ama Disturb'ü çok seviyordun, dinliyordun. Disturb'ü çünkü severek, değişik bir şeyler çünkü vardı. Değişik bir şeyler. Bunda değişik yok, bir şey yok. Hayır. Fight or Flight'te ben değişik Disturb'ün bir şey bulamadım. Disturb'ün vokalisti de bir grupla çalışıyor. Onu da bayağı yani elektronik metal diyebileceğim bir tarzda. E zaten onu yapar abi. Post grunge işte. Ya yani post grunge müziktir bu. Yani nu metal deyip duruyoruz ama yani bunun esasında en geniş alanda. Evet, çünkü hepsine geliyor. Post grunge yani. Adamlar örneğin şimdi bak oturalım eğri oturalım doğru konuşalım. Bir Breaking Benjamin ya var. Ya doğru otursak ne? İşte yani o deyim yoksa olsun, doğru oturmayı ne kadar becerdiğimiz. Örneğin tartışılır. Bak, Hinder çalıyoruz. Tabii. Papa Roach çalıyoruz. Ama bunlar Hell Yeah çalıyoruz. Shinedown çalıyoruz. Yani bu adamlar her albümlerinde bunların hepsi post grunge'ci bir şeyler tabii, deniyorlar yani. Tabii tabii. Yani bu adamlar özel adamlar. Buradakiler işte, de özel ama. İşte onu diyecektim. Fight or Flight da yani kadro kötü bir kadro değil ama özel bir şey yapmamış. Özel bir şey çıkmamış. Ha, yani, ama yani bu tarzı seviyorsanız tabii elinizde diyorum onu. Yani örneğin şimdi bir öncekini bu kadar övdüler. Aman Allah dinleyenleri. Bunu da yerden yere vurdular. Şimdi bizi tam benim sevdiğim gibi bir şey diyebilir dinleyenimiz. Yani tabii, gayet doğaldır. Çünkü bu çok dinlenen kulaklarımız bir tarz. Kulaklarımız çınlıyor zaten ara sıra. Evet. Çınlıyor. Sürekli. Dinleyelim o zaman. Evet, Fight or Flight grubun adı A Life by Design'dan Emphatic'i çalıyoruz. Evet, çok çok iyi bir post-grunge örneği. Evet. Yani gerçekten ama biraz sıradan. Gene aynı şeyi tekrarlıyorum, kusura bakmayın ama hani duygularımı da bir şekilde... Ama Amerikan gençliği için tabii çok şey ifade ediyor. Evet. Bu tarz dinliyorlar artık. Eminim dinleyenlerimiz arasında da bu tarzı seven vardır. Esasında güzel bir post-grunge şey programı yapalım hemen. Değil mi? Toplayalım. Yani çünkü gerçekten o ama gruplardan... Ama bizim sevdiğimiz post-grunge da biraz şey farklı yani. Böyle yapıştırabilmek diyorsun. Bir programda toplayacak kadar post-grunge yani yeni bulmak... gruplar bulmak zor olabilir ama... Ya en azından eski gruplardan şey yapabiliriz. Ve peki post-grunge bu. Ha bu arada AC/DC programı geliyor arkadaşlar. Evet evet. Herhalde önümüzdeki program yoksa iki sonraki program olur evet, herhalde. Üçüncü büyük. Haftaki programda AC/DC şöyle bir format düşündük. Ömer Brian Johnson hastası, ben de Bon Scott hastasıyım. Ben Bon Scott dönemi albümlerden şarkıları seçerim. Ömer benimki de Brian Johnson'dır. Döver. Evet. Yani ay, ben her zaman sana karşı şey diyeceğim ben. Bon Scott yaşasaydı ne olurdu Ömer sen de. İyi ki ölmüş. Brian Johnson sayesinde AC/DC kalktı yürüdü diyeceksin. Konuşacağız, tartışacağız. AC/DC'den iki şarkı çalıp bitireceğiz programı. yok çok çalalım. Yok çok çalacağız. AC/DC programı da geliyor. Beni de söylemesi beni heyecanlandırdı. Her neyse sırada Reckless Love var. Finlandiyalı bir grup. Crash Diet'ın eski vokalisti Olli Erman'ın etrafında toplanmış. Şimdi bu adamlar İngiltere'de oldukça iyi tanınıyorlar. Tabii. İlk albümleri Reckless Love'dan beri bayağı Avrupa'da ses getirdiler. Avrupa'da Sleaze'i zaten... Aynen. Kuzeyler yaydı yani. Ve özellikle Crash Diet Sleaze'in babalarından... Her biri. Yeri dolaştı. Evet. Her yerde çaldı. Aynen. Hala da çalmaya devam ediyor. Yani yeni vokalistleri vardı galiba, hatırlayamıyorum şimdi ama... Biz de yeni albümlerini çaldık diye hatırlıyorum. Çaldık Crash Diet. Ama bakmalı, yeni vokalist nasıldı iyi falan diyorduk ama neyse şimdi hatırlamıyorum ama tabii şey Olli Erman özel. Olli Erman çok iyi bir ses. Çok iyi bir ses. İyi bir grupla çalışıyor. Çok Crash Diet'ten alıştığımız o cilalı müzik. Cilalı bir prodüksiyon. Ama şu glam grupları sound. Niye cilalı taş döneminden kurtulmuyor? Mesela Kiss kurtuldu. Yani çok güzel soundlu albümler yaptı biliyorsun. Evet. İyi şeylere ulaştı. Son albümleri Sonic Boom da çok iyiydi. Yani, en sonuncu albümleri de çok iyiydi. Ve baba bunlar artık yani hani evet. Bunlar kurtulabiliyorsa sen hala niye 80'lerin cilalı? Böyle yapılması gerektiğini düşünüyorlar bence müziğin Ömer. Yani böyle olmalı diyorlar, doğrusu bu. Ama bununla da tutuyorlar demek tabii, ki ben yanlışım. Yok hayır yani şey. Ki ben Sleaze hani glam. Abi bayılırım yani ama abi onunla artık itiraf ederim. Dinleyemiyorum 80'lerin Sleaze'ini. Başka bir Sleaze arıyorum. Ömer yani bizde çok... Bana başka bir Sleaze verin. Ya işte olay da zaten ona geliyor. O değişik Sleaze yapan grubu bulduğumuz anda diyeceğiz işte aradığımız buydu. Hala daha onu söyleyemedik ama. Yok. Yani Kuzeylilerin Sleaze ile idare ediyoruz. İyi albüm olmuş diyoruz. Şu iyi diyoruz ama hiçbir zaman bizi şeyden vurmuyor. 12'den vurmuyor yani. Yok. Kalbimizin tam ortasında. Örneğin burada da 80'lerin hani o antemik şeyleriyle adını söyle back vokalleriyle hani o stadyum vokaller nananalar örneğin Night on Fire'da wo'lu vokaller var. Bad Love'inde nanalı vokal var diye şey yazmışım. Not yazmışım. Yani gerçekten bütün hani yani radyo kalıbı için, kullanıyor. Kalıbı tam olarak kullanıyorlar. Aynen kelime budur. Radyoda hani Sleaze'i nasıl çaldırırım? Müzik kalıptan böyle oluşur mu bilmiyorum ama gerçi müzik tabii kalıptan oluşur. Çünkü armoniler ve gamlar tam bir kalıptır. Matematiksel formüllerle ilerler. Tamam. Yani hatta öyledir ki bilgisayar programları bile yazılmaya başlandı. Tabii. Senfonik klasik müzik yazan bilgisayar programları var artık. Çünkü Bach'ın tarzına göre diye bir format var. İşte onun armoni yürüyüşleri, onun kullandığı nota şekilleri programlıyor, çatır çatır aynen. Yazıyor diyorsun. Ondan ve sonra çatır da çatır çatır yazıyor gerçekten. Bu Bach mıydı diye sen oturuyorsun ve hatta Bach diye dinliyorsun. Aynen. Aynen. Yani müzik zaten matematiksel çok şey kullanır. Ama işte buradaki şey de müziğin içerisinde o notalar tabii zaten 8 tane notadan bahsediyoruz. 8 tane notanın nasıl bastığın, nasıl es verdiğin, nasıl onu diğeriyle düzgün yumuşak geçirdiğin ya da sert köşeli vurduğun, vurguladığın önemli. Bunun sonu yok zaten. Yok. Orada insan faktörü giriyor. Orada insan faktörü giriyor devreye. İşte gruplar da burada nasıl çaldı, nasıl o duyguyu seyirciye aktardığıyla da biraz da tiyatral ve görsel olarak da bize sunuyor. Tabii. Yani müzisyen, onun üstünde besteci, onun üstünde bir senfonik orkestra ve bentler diye oluşan böyle bir yapıdan ve bunu tiyatro olarak sahneye sunan da insanlardan oluşan bir aslında endüstri ya da dinleti şekli diyelim. Yok, endüstri bence endüstri. Yani doğrusu, para olarak düşünürsek para da dönüyor ama şeyde. Ben konsere giderken açıkçası onu endüstri olarak algılamıyorum da oradaki adamlar ne çalıyor, nasıl çalıyor, bana nasıl hissettiriyor. Çok endüstri olduğu için de gitmiyorsun hani ya. Tabii. Yani bir onun kültür alışverişi olduğu için değil de sana ne hissettirdiği için gidiyoruz biz. O yüzden dinleti desek hani daha peki, doğru olabilir. Dediğin gibi şimdi Roger Waters'ın konseri yani. Evet, Roger Waters'ın paraya ihtiyacım var. Yok. Yani gibi baktığında paraya ihtiyacım. Ama adam inanılmaz bir show, inanılmaz bir show. İşte burada işte oradaki işte sanatçının aslında parasız da para ihtiyacı olmadığı zaman neler yapabildiğini de gösteriyor. Gösterebiliyor. Değil mi? Evet, doğru. Reckless Love da işte bu tarzın hani para fazla kazanmak için yapanı. Fazla işin içine ruh katmayıp hani ben bu işi en herkese nasıl paketleyecek şekilde yapabilirim diye düşünen tarafı gayet de güzel olmuş. Hani Def Leppard, Motley Crue, tabii, Wasp seviyorsanız. Def Leppard bunu en iyi kullanan gruplardandır yani ve en Motley Crue'da maalesef yani şeyidir. Yani şanssız gruplarından da biridir. Yani şanssız demeyelim. Def Leppard başında çok iyi yedi ekmeğini. 1980'lerin başında hatta 90'ların başına kadar o 80'lerde tüketti. Ondan sonra bir anda büyük düşüş yaşadı. Yoksa Def Leppard inanılmaz bir destek almış 80'lerin başında. Amerika'da filan illa 90'lardan sonra tabii 90'larda yuvarlandı. Bitirdiler grubu. Öldürdüler yani. Çünkü dediğin gibi o bölümde çok şanssızlar. Çünkü gerçekten kaliteli albümleri var. Neyse girmeyelim oraya. Reckless Love'ın Spirit albümünden çalıyoruz. 2013 Spirit albümü Night on Fire'da şarkının adı. The night is on fire. The night is on fire. We only desire to tend the flames. I'll fly you. The night. Ama iyi stadyum. İyi stadyumda tam, çalınır tam, yani. Tam böyle stadyum zıpla. Bak, değil mi? Evet. Yani böyle Guns N' Roses'dan önce işte ne diyeyim, Aerosmith'ten önce çıkarsın. Seyirciyi hoplatırsın. Def Leppard'dan önce de çok güzel olur. Yani Def Leppard zaten ana grup her olmuyor zaten. Yani artık, artık olamıyor yani, diyorsun. İşte çıkartırsın, ana grupta gelir seni tekmeler. Ne yaptın seyircime diye. Eğlendirir. Bunlar tabii yani tabii, canlı tabii, da tabii, çok eğlendirir. Çok yani eğlendiren müzik dediğim scream gibi. Vokaller var arkada. Canlıda nasıl yapar onları? Tabii ben Crash Diet'i de canlısını izlediğim için o kadar etkileyecek değil. Bakalım ben Poodles'ı canlı seyredeceğim. Dediğin gibi nasıl olacak? Yani bir hayal Poodles'da kırıklığı. Poodles'da biraz hayal kırıklığı olabilir. Bakalım, Poodles'da tek gitar çünkü. Evet, tek gitar. Yürümüyor değil mi? Crash Diet daha iyi. Onlara öyle mi? Evet. Bakacağız, göreceğiz artık. Kasım'da dedikodularla geleceğim, hadi, az kaldı. Dedikoduyu da yaptım hadi. The New Black, Alman sludge metal diyorlar kendilerine. Ne deriz buna? Motorhead kardeşim. Aynen. Hard rock. Yani artık buna sludge metal diyorsan Motorhead'in müziğine, yani hani hard rock metal tarzına. Bu ama modern. Bu daha moderni tabii. Ya. Dediğin gibi. Bir vokal de, tarzı da. The hani, New Black benim açıkçası gelecek vadeden gruplarımdan biri. Sen beğeniyorsun bu adamları. Çok, çok, çok, çok. Albümleri... 2011'deki Better in Black'i de çalmıştık. Aynen. Oradan çalmıştık. Merak ediyorduk üçüncü albümleri nasıl gelecek diye. Cut Loose geldi. Vallahi ben de beğendim. Yani çok modern. Modern. Çok düzgün. Ama Almanlar bu işi zaten iyi beceren ya, adamlar. Bundan yani. Öncekilerde şey sorunu vardı. Biraz yuvarlanıyordu, hı-hı, besteler. Hani böyle, hı-hı, tam oturmuyordu, homojen yapıda değildi ama burada köşeleri şeyleri neden acaba Amerikalı olmuşlar, neden oturtmuşlar, neden? Ne yaptılar Amerikalı mı? Yok abi şey Amerika'yı Jakob, mı turladılar? Jakob Hansen prodüktör olarak alınmış ve ciddi bir prodüksiyon desteği var bu albümde, yani düzenleme yapmış, prodüksiyona tabii ihtiyacı yok bu grubun. Hayır peki yani prodüksiyon doğru yani, yani doğru yanlış söyledim evet, dediğin çünkü gibi düzenleme aynen, daha doğru daha prodüktör doğru, daha her doğru zaman prodüktör cilalı işler yapmaz aynen, biraz da aynen, yani besteleri nasıl toparlar, nasıl yazacağı nasıl edeceği aynen yani tamam düzenleme daha doğru burada. Jakob Hansen'den ciddi bir yardım var, çok güzel prodüksiyon konusunda şey yani Jakob Hansen'in kim olduğunu söylememiz gerekirse şu ana kadar şeydeki kıta Avrupa'sındaki hemen hemen bütün metal gruplarının Accept'inden tut. Evet. Şeyine kadar, Scorpions'ına kadar albümlerine el atmış bir prodüktörden söz ediyoruz. Senin gibi sağlam bir gelecek görmüş olacak ki The New Black'la çalışmış. Ama zaten yani hep konuştuğumuz şey ya, bir prodüktör işin içine girdiği an o grup yırtar. Çünkü prodüktördür evet, bu işin. Evet. Erbabı yani. Doğrusun. Yani prodüktör düzgünse, iyi prodüktörse, bestelerin de tabii iyiyse, yani senin tabii, müzisyenin. Tabii tabii yani senin müzisyen, iyi yani, müzisyen olman gerek. Prodüktör yani, ne yaparsa yapsın aynen, dediğin gibi şarkılar bir iş olmadıktan sonra. Ama bir orkestra şefidir. Seni tabii alır. Nasıl yatacağına, nasıl kalkacağına, nasıl o kayıtları yapacağına, o arada adım nasıl adım her şey işte. Her şeyini düzenle. Bob Rock, Bob Rock'la Metallica şeylerini seyredin. Yani. Görürsünüz. Adını söyleyin ki o son dönemi yani artık en yavşamış dönemleri diyelim sonuçta. Hayır hayır şeyde de Black albümünle ilgili tabii, şeyde tabii, de yani o... Bob Rock'ın grubu ne kadar değiştirdiği, adamları ne kadar çekip çevirdiği, senin de dediğin gibi yaşam tarzı olarak da ne kadar çekip çevirdiği 87'de görüyor falan. Yoksa olsa dediğin şeyleri gibi bir de Some Kind of Monster'da artık bir de öbür ucunu görüyorsun yani olayın. Yani o konuda haklısın. Doğru. Yani bakalım bir ikinci Volbeat çıkacak mı? Volbeat hani bu şey patladı. Ben evet, hani hiç beğenmiyorum ya adamları. Bana göre değil diye. Ama Avrupa tapıyor adamları. Hollandalıydı galiba onlar. Emin değilim. Ya Belçikalı ya Hollandalıydılar. Yani bu The New Black, bakalım ikinci The New Black çıkacak mı? Jakob Hansen sayesinde. Ve en çok da hoşuma giden yani The New Black'la ilgili benim çok sevdiğim Motorhead. Din dediğin gibi o tarz müziğin yani aman bana ne olur punk deme. Yani değil, bu punk değil. Yani çünkü gerçekten punk öğesi pek bulamıyorum. Adamlar kendileri de biz de punk rock yapıyoruz, biz rock and roll yapıyoruz ama punk şey yapıyoruz dediği için Ramones diye bir şarkı bile yazmışlar. Şey onun için bir şey de diyemiyorum sana. Ama Ramones zaten hani yani onlara zaten. Yani neyse adamların yani bu olmuş. Sen punk dedikçe ben kablolara dolaştım. Evet evet farkındayım. Güzel riffler var, güzel koruslar tabii var. Zaten gitar grubu. Son dönemin en iyi gruplarından evet biri. Bakalım çalalım. Evet. The New Black'in Three Cut Loose. albümün ismi Count Me In de parçaların adı. The shit you do is drawing parasites, and your ridiculous mumble is your butterflies. You're dead. Isn't cool with your plans. Get a label, tour, support from your fans. You know the ways to read the bad from a comic book. Know the suits are cool. You feel attached to the crew. Yeah, you remember what Jesus said. Now you wear a black, singing songs of making love to the dead. Evet, The New Black'tan sonra şimdi de tarzının en iyi örneklerinden birine artık geç. Artık buna ne diyeceğiz? Melodik metal mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz bu melodik gruba? Melodik metal diyelim, evet. Evet, yani başka çaresi yok. Avenged Sevenfold'dan söz ediyoruz. Speed Amerikalı metal'e grup. De kaçıyor hatta. Speed'e de kaçıyor, şeye de kaçıyor. Progressive Rock'ta öğeler de var. Ama esas dediğin gibi melodik speed metal'dir bu. Sen beğendin mi albümü? İşte. Ya yani arada kalıyorum yani. Şimdi ben ilk albüme ismini veren Hail to the King'i dinledim. Çünkü ilk şey oydu. Single oydu. Aa, fena bir şey gelmiyor gibilerinden düşündüm. Yani bu hiçbir zaman benim beğendiğim, kendi isimlerini verdikleri albüm veyahut da 2005'teki City of Evil gibi olmamış. Yok. Bir de yumuşamışlar. Aynen. Biraz aynen. Soundları yumuşamış. Bir de şöyle sorunlar var. Kayıt bir kere sorunlu. Yani bir önceki grubumuz The New Black'teki sound mükemmel düzeyde. Yani adam her şeyi tane tane, davul tonu, bas tonu, gitarlar, cayır cayır her şey ayarlanmış. Burada bir kere gitar tonları berbat. Berbat. Yani bir Avenged Sevenfold, yani ki çok iyi gitaristlerdir. Hani bu grup çok iyi müzik yapan bir gruptur. Hani hızlıdır, top, seridir. Top. Tabii ki çok duygusal ya da çok şey yaratıcı değillerdir ama yani hızlı ve yapılması gerekeni yapan gitaristlerden oluşur ve bunlar zaten modern dönemin gitaristleridir. Sahnede adamı tanımazsın. Ama Avenged Sevenfold'da iyi gitar çalan adamlar bilirsin. Ben tiplerini hatırlamam ama modern zamanların gitaristleri, işini gören iyi gitarist. Sound üzerine giderler. Tabii, yani tabii. Amfiler denerler. Sololar, sololar yerindedir. Aynen. Karambol yok. Karambol yok. Burada abi bir gitar tonu var. Yani çalsak mı çalmasak mı, kullansak mı kullanmasak mı diye kaydedilmiş. İkincisi davul ve vokal çok açık. İşte zaten yani ben de o balans diyecektim ya. Vokal çok yukarıda. Yani davul da öyle. Artık şeye dönüşmüş bu. Yani elektronik akustik müziğe dönüşmüş. Evet. Ben sana söyleyeyim. Yani elektronik akustik sound diyelim. Hadi müzik yani biraz ilginç oldu ama yani gitaristler işini yapmamışlar. Evet. Yani vokalin tour de force'una dönüşmüş. Zaten yani ilk bir de albümünde Slash'le birlikte de çok popüler oldu. Evet. Hani evet, baktığımızda evet, Slash onu bayağı. Bir de Mike Portnoy da. Mike Portnoy girdi ama çok kısa süre çaldı. O bir albüm çaldı, çıktı gitti zaten. Yani işte davulcunun ölümünden sonra yardımcı destek oldu gruba. Evet. Yani ama gene Mike Portnoy'un arkada yani bir şekilde olması, Avenged Sevenfold'un isminin duyulmasına, ama yani Avenged Sevenfold zaten geliyordu. Bir de bu sadece Amerikan grubu. Evet. Avrupa'da tutmuyor. Yok hayır. Sadece Amerika'da. Evet. Dediğin gibi işte yeni Metallica diyorlardı bunu. Tarzının Metallica'sı olmayacak yok, bence. Yok. Yani Metallica olmak kolay değil. İyi besteler yapacaksın. Yani Metallica olman için iyi besteler yapacaksın. Şimdi ne kadar eleştirsek de şey de yapsak da adamlar öyle besteler, öyle parçalar yapmış ki hala dinleniyor. Yani 25 sene sonra dinleniyorsa... Çok şey yapılıyor. İşte biz Shepherd of Fire'ı seçtik. Örneğin Shepherd of Fire şarkısı da Call of Duty Black Ops 2'deki adını söyle ne derler bilgisayar oyunundaki şarkılardan biri. Yani örneğin şarkının girişi de Metallica dedik. Yani gonglarla giriyor. For Whom the Bell Tolls'u hatırlıyorsun filan. Yani böyle hani... Deneysel takılmış. Oradan buradan almış kullanmışlar. Vokalist açısından konuşmak gerek. Vokalist iyi zaten. Yani adam adım adım grubu daha yumuşak bir tarza taşıdı. Vokal tarzıyla. Daha scream vokal yaparken artık adım adım buraya geldi. Yani bakalım nereye gidiyor. Yani grup dağılma yolunda sanki. Ben öyle hissediyorum. Öyle mi diyorsun? Ya bir prodüktör gelecek, siz ne yapıyorsunuz deyip onları evirip çevirecek. Yani bu gruptan ne beklendiği iyi anlaşılmalı ve ona cevap verilecek bir müzik yapmalılar. Çünkü kendi başlarına gittikleri yön doğru bir yön değil. Doğru bir yön gibi gözükmüyor. Evet. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol raklı günler dileriz. Avenged Sevenfold'un Hail to the King albümünden Shepherd of Fire çalıyoruz. İyi geceler.